Ой, Боже, Боже, холі той вечор буде, холі промене на говорця люде, холі промене на говорця. Старіє німа є, а ще й до того вороженькі ліхіє. Ой, пойду туда, де колись я ходила, може, забачу, кого вірно любила. Це не його, то товариша його, запитаюсь я про здоров'ячко його. Чи вон там живе, чи вмирати дома є, ми